نہیں کیتی ہلے صدکے جاواں او نبی دی شریعت دے امامو تہاڈی بصیرت خدا دی قسم کر کے آنا پاکاں نے لکھیا جو لکھیا بر حق لکھیا ہم سنی حسین کا غم حسن کا غم علی کا غم عمر کا غم ارساں اپنا کرنے ہیں توجہ نہیں کیتی ارساں دے اپنا کرنے ہیں انہاں دا کی کریے اور میں انہاں سن میں حیران ہویا پاک حسین دے ویرلے تے ہر پاسے پاؤندے نے پر کوئی بندہ ساڈی نسل چوں حسین والے کم والے پاسے آؤندا نہیں میں پریشان ہویا بھئی پاک حسین دے کم والے پاسے کیوں کوئی نہیں آؤندا تساں وی سوچیا کدی نہ مولوی اس پاسے آوے نہ پیر دا پتر ادھر آوے نہ اس قوم دی نسل آوے میں بڑا حیران یا مولا ہر سال ویڑے تے پیندے نے پے پر حسین دے کمرے پاسے کیوں نہیں نسل آوندی پھر سوچ کے دماغ نال فیصلہ کیتا وجہ اے وے نسل ویکھ دی اے آندے نے اے ساڈے ود کے حالے تے مگر لیاں نو پہ رون دے نے توجہ نہیں کیتی ساڈی نوجوان نسل ویندی آندی ساڈے ود کے ساڈے پیو دادے اے حالے پچھلیاں نو رو کے فارغ نہیں ہوئے اے مگر لیاں نو رون دے پھر دے نے جے اساں حسین والا کم چا کیتا مڑ سانو ہی روندیا لنگ جاوے دی اے تالیکا کڈی کھڑی ائی کہو آندی اے ہائے حسین بڑی بھڑی ہوئی تیرے نال تے اساں اس پاسے آونا نہیں جے اساں اے تے ساڈے نال وی بھڑی ہونی میں کہے نسل تائیو بگڑی کھڑی ائی خدا دی قسم کر کے آنا جے حسین نو اس رنگ وچ پیش کیتا جاندا ہر پاسو آواز آندی واہ حسین تے قوم دا بچہ بچہ کھڑا سی حسین توں وی عظیم ہے تیرا کم وی عظیم ہے اساں وی مارے تیرے آلے پاسے اونے ہکے توجہ نہیں کیتی توجہ نہیں کیتی میں نہ تساں لیکاں جو کڈی بیٹھے ہاں جدوں کسے دے منہ وچوں سنو تے آواز پئی اوندی ہووے آواز آ رہی ہووے ہر پاسوں حسین دا جھگا اجڑ گیا زینب دی جھوک اجڑ گئی آ میں کیا کمینے آ اجڑے تو میں پے حسین نینج وسے آئی لکھا اجڑے وسا گیا آئی مذاق بنایا پاک حسین خدا دی قسم کر کے آنا آندے ہون گے ظالمو میں نو چک کے ذلیل کراں واسطے جمے دے تساں اگر حسین اجڑ گیا سن جدوں تو آکھیں گا فلانا اجڑ گیا ہے تے کنے آکھنا اون دے نال چنگی ہوئی تے میں بھی او کم کراں میں بھی اجڑا آکھنا تے سی حسین آ تو وس گیا ہے تساں کی آندے جے پاک حسین اجڑیا کہ وسیا بولتے صحیح پاک حسین وسیا سن اجڑے ہی تے یزید اجڑے آوی او خدا دے بندیا او جنہ دے دیرے اجڑ جان اونا دے دیرے آتے کدی اللو بول دے نہیں بندے نہیں بول دے جنہ دے دیرے اجڑ جان جنہ دے خو وس دے اجڑ جان کون اتھے بول دے نہیں بول تے آ اللو بیچے نہیں سارے اے ساری دنیا اولو اے کتھو کتھو دنیا حسین دے نام لین علی آئی کھڑیے اے چلے آ جنان دے اولو بولن اے اجڑے ہندائی جنان دے لکھا ذکر کرن بارے ہندن انہ دا ہمیشہ ڈیرا وسدہ ہی رہن دا توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے طائر زیر تام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالا ہے طائر بام اور ہے میں ہونا بھی چونہ تینوں بڑا من آیا تینا بڑا من آیا جڑا ہی تھے باہر رکھی بیٹھا آلو اے اجر گئی جو گزار دی او شاہ فرمایا بلی گھوڑے گوہ تے کو متھے تے رات کہیں لئیے میں کہ تو آپ مکالا ملی توجہ نہیں کی تھی تو آکھتے سے سبحان اللہ ایمان نال دسو میری گل تہاڈا دل مندا ہے پیا کہ نہیں ہیں جس مانے پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابند گوہر سے وقت تھوڑا ہے میں اگلی گل شروع کراں ذرا آکھ سبحان اللہ ادھر ویکھ ہن میرا دوسرا حصہ تقریر دا وقت دے پیش نظر اے میرے ہاتھ وچ کی ہے بولو اونچی آواز نال اے دا مول کنا ہے اس قرآن دا مول کنا ہے سید الانبیاء دا خون مبارک کے دے تو رڑی آئی دند مبارک کے دے تو شہید ہویا آئی پاک حسین دا 72 تن ایسے تے اتوں شہید ہویا آئی معلوم ہویا حسین پاک نے دسیا ہے میرے خون نالو قیمتی قرآن ہے توجہ نہیں کی دی حسین دا خون جو قیمتی ہوندہ ہو پاک حسین اپنا خون بچاؤں دا جے علی اکبر قیمتی ہوں دا علی اکبر نو بچاؤں دا جے حضرت اونو محمد قیمتی ہوں دے انہ نو بچاؤں دے وارو واری اس قرآن دے اتو پاک حسین نے اپنا کمبا کوہائے ہر ایک سید حسین دا ایڈا مل رکھ دا سی عرش فرش ایک پاسے میرے حسین دے کمبے دا ایک سید ایک پاسے توجہ نہیں کیتے آلے آکھ سبحان اللہ اون سمجھ لگی نے حسین پاک دا خون مبارک اے سمجھ دا جا مدینے دی مٹی قرآن دے نال دی نہیں ہو سکتی مدینے پاک دی مٹی قربان اس قرآن تو کیوں جب مدینے دی مٹی تینو مسلمان نہیں کر سکتی رب دے قرآن نے کرنا ہے کعبہ ایک پاس ہے قرآن ایک پاس ہے زمزم دا خوہ ایک پاس ہے اللہ دا قرآن اے دیتے چلن والا ہوئے سن ایس تو ہٹ جاوے مرے کعبے وچ زمزم دے خوہ دے وچ بیٹھا ہوئے جہنم پکی سمجھی ایس تے چلن والا ہوئے تے مرے مندر وچ بت خانے وچ سمجھی جنت وچ پہنچ گیا آئی ایس قرآن دی عظمت پاک حسین دا بجھے ویک حسین دسیا یارو تن تے جدا ہو سکدا وے پر قرآن حسین تو جدا ہو سکدا نہیں توجہ نہیں کیتی ہلے توجہ نہیں کیتی اوہ بزرگ فرمان سر توجہ رکھ بزرگ فرمان دے لے بچے نو سنتی بان دے جے سنتی اور سنتی بچے نو بان دے لے اوہ سرے خون نکل دے کدی سوچی آئی بچہ جمعی آتا خون کیوں کیا نکل دے بزرگ فرمان دے لے بجائے وے مسلمان دے پتر نو دسیا جا رہے ہیں اوہ پترہ تو جس دے کار بیچ آیا ہے او نبی دے دین نو منن والی او ستی ہائے ہائے ہائے اللہ اکبر توجہ نہیں کی سنتی تے بیٹھی کھڑا ہے او نبی دے نبی دی شریعت دا حکم ہے نہیں ہے اور سنتی بہا کے دسیا جا رہے ایک سنت دے پیچھے تینو خون دینا پی رہا ہے پتر چیکنا باکنا کیوں ہے سنت پہ بہنا رونا نبی دی سنت دے پیچھے تے خون دینا پیندا ہی تینو تے جمدے ہی سبق مل گیا سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی تے پتر اے سنت اے سنت تو تے واجب ہی واجب دو تو فرض ہی فرض رب دا قرآن ہی تے پتر سنت دے پیچھے خون پیا دینا ہے فرضاں دے پیچھے جان کیوں نہ دینا ایک سنت دے پیچھے خون پیا نکل دائی سڑیاں ماں تے گلیاں گلیاں میرے کل سڑیاں نے تو جیڑا میری گل سنے گا نا انہوں نال ہی سننا پیڑا ہے توجہ ہے کوئی نا مات تو سمجھے تیرو سنانو خنجرو شمشیر مار زوس تیرو سنانو خنجرو شمشیر مار زوس با من میا کے مسئلہ کے شبیر مار زوس اور توجہ نال سمجھی اقبال فرماندا ہے جس فصل نو کسے شبیر دے خون جس فصل نو شبیر حسین دے خون دا پانی نہ ملیا ہوئے اس فصل تو اسلام دا پھل نہیں مل سکدا جے پھل اسلام دا لینے تے فصل نو حسین پاک دے خون دا پانی کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے نہ ہر اجتماع کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے اسلام زندہ جدو دال والا اجتماع ہوئے جدو دال کھویں بھی ہوئے دال کھا کے تے فارق کوئی اینو گیا کوئی اینو پوچھا کی بنیا جے آکھے اسلام زندہ ہو گیا میں کہا نا قبلہ لیٹرین بھر آیا ہے اسلام نو کی فائدہ دیتا ہی وہ مونج کٹی تھی جے اسلام نو ان فائدے ہندے پاک حسین کربلا وچ اجتماع چا کردا حسین نے خون دو کے دسیا وے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد توجہ نہیں کی تھی ہن اس قرآن دا مول کنا ہے بولو ہوتا ہے ہر اجتماع کے اسلام زندہ جدوں دال والا اجتماع ہوئے جد دال کھویں دی ہوئے دال کھا کے تے فارق کوئی اینو گیا کوئی اینو پوچھا کی بنیا جے آکھے اسلام زندہ ہو گیا میں کہا نا قبلہ لیٹرین بھر آیا ہے اسلام نو کی فائدہ دیتا ہی وہ مون کٹی چی جے اسلام نو ان فائدے ہندے پاک حسین کربلا وچ اجتماع چا کردا حسین نے خون دے کے دسیا وے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد توجہ نہیں کی تھی ہن اس قرآن دا مول کنا ہے بولو 72 تن وی ایسے تو 82 جنگا نبی دے صحابہ لڑیاں او وی ایسے تو ایس دا مل اے نہیں کہ ایڈے قیمتی خون ایڈے تو گئے ایک کپڑیاں وچ آپ لکے آئی آپ کپڑیاں وچ لکے آئی ایک قرآن تے کئیاں دے کپڑے لڑا کے کھل لڑا کے نیوے تے ٹگا چھڑ گئی توجہ نہیں کی تھی اور میں سوال کرنا غیر کری میری تقریر اختتام نو پہنچی لمیاں گلیاں کرن دا فائدہ ہی نہیں علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار اور سمجھی ایدہ مول اینا قیمتی اینا مول قیمتی قرآن دی ایڈی قدر حسین دا خون

رب دے گھر نالو زیادہ یہودی سور کھانے دے حکم دی قیمت قدر جیڑی اج کام نبی پاک سرکار دے حکم نالو زیادہ رب سرکار دے حکم نالو زیادہ تے رب وحدہ اولا شریک مولا دے قرآن دی قیمت اج دے ٹی وی کنر نالو زیادہ کٹ ہو گئی ہن ایمان نال دس پاک حسین سانو روندے ہون گے وے ظالمو میرے کی غم کر دے دے میں تے جت کے قرآن دا سر اچا کیتے وے ظالماں ستی تو کھڑا ہے پیراں وچ خدا دی قسم کر کے اللہ اوہی قرآن خدا دا کسے اخبار تے لکھیا ہووی لیٹرین لیٹرین نو چولا کرنا ہووے اوہی اخبار جدے تے قرآن لکھیا ہی اونو جناب برتن تٹی خانے دے تے لا دے ون اونو جناب کندا تے لا دے ون اس کسے قرآن مجید دے کاغذاں نو ہاں جی صدقے جاواں اج ایتھوں تک ساڈے کول مل پہنچ گئی قرآن مولا کائنات پاک کلام دی قیمت دے بن گئی شیشہ گڈی دا صاف کریے میں چڑھیا بس ویکھیا ٹی وی دا کلر خان ڈرائیور دے سر دے اُتے اللہ دے قرآن لکھیا اخبار گلی دے تھلے گیٹ دے تھلے سٹی کھڑے میں اکھاں نال ویکھیا بوڑے والے دی گل ای حاصل پڑ دی میں کیا نام مراد ہو رب دے قرآن نو رول لا لے جن رب دے قرآن نو رول آئی کدی حسین دا سجن نہیں ہو سکدا حسین دا سجن ہو وئی جیڑا گھر تے رول دے رہے ایک قرآن نو بچا لوے میں سب سے پوچھتا ہوں اے خدا دے قرآن نال ایک کیتی کھڑیا پاک حسین دے سجن بنے کھڑے حسین کا دوست وہی ہے جو حسین کے قرآن پر قربان ہو آنکھ نہ سبحان اللہ ذوق نہیں آیا ذرا ڈٹ کے آنکھ سبحان اللہ آج گلنا بڑیاں پھر دیا میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہے میں گل قرآن دی عظمت دی کیتی خدا دی قسم کر کے اللہ اج گلاں بنیاں پھر دیاں مولوی سخت بڑے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے اے بکواس آج منہ دے اوپر آئیاں کھڑیاں نہیں نارا حسین دا پیا وج گئی میں اگلے دن تقریر وہاری گیا کرم پور دے اندر میرے تو پہلا ایک ملوندا پیا بولے آندا جتھے کوئی لگا ہے مولوی لگا رہے حسین نے کسے نو کچھ نہیں آکھیا میں کہیا ابلیس جے حسین نے کسے نو کچھ نہیں آکھیا 72 شہید کیویں ہو گئے حسین نے جے کسے نو کچھ نہیں آکھیا پھر شہادت کیویں مل گئی خدا دی قسم کر کے انا دو ہی لفظ نے سن لے لفظ دو نے جتھے کوئی لگا ہی رہے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے سنن دے اندر کاناں نو بڑا میٹھا لگدا اے لفظ بولنے تے زبان تے بڑا میٹھا لگدا اے مگر اودے گند اے دی کڑاہٹ نو اگر ویکھے پورا سمندر ہی خراب ہو جاوی خدا دی قسم کر کے انا سن لے سوا لکھ نبی دا انکار ای خالی اس لفظ نو جڑا بھوکے جے ملہ بولے پیر بولے عوام بولے جڑا بھی آکھے جتھے کوئی لگا ہی رہے کسے نو کچھ نہ آکھو سمجھ لے سوا لکھ نبی دا منکر ہی 313 رسولاں دا منکر ہی 4 آسمانی کتاباں دا منکر ہی 100 صحیفیاں دا منکر ہی کربلا دے میدان دا منکر ہی نبی سرکار دے سوا لکھ صحابہ دا منکر ہی اگر کسے نو کچھ نہیں سی آکھنا نبی آئے کیوں نے کسی نے کچھ نہیں آکھنا توجہ نہیں کی تھی آج جا منہ وچ بکواس سنے انہوں آنکھو رن نال نکاح دوبارہ پر کلمہ رسول دا دوبارہ پر ایڈی وڈی بکواس پہ کرنا ہے ساڈا دین بڑا کچھ آکھ دا ہے بلکہ مینوں کہہ دے انہوں آنکھ جے کسے نو کچھ نہیں آکھنا پھر کلمہ چھڑ دے توجہ نہیں کی تھی کیوں سنو ساڈے پاک نبی مکہ شریف دے اندر 40 سال کسے نو کچھ نہیں آکھیا توجہ نہیں کی تھی 40 سال نبی پاک نے مکہ وچ کسے نو کچھ صرف اللہ اللہ کر دے سن صرف اللہ اللہ کرتے سن اوہی مکے والے آدھے سن سچا ہی بڑا ہے امین ہی بڑا ہے یہ تو بغیر محفل ہی نہیں پھبدی سونا بھی بڑا ہے ساریا سفت کرتے سن جب نبی پاک نے سن پہلے دن اعلان کیتے نبوت دا تو ہوں اللہ دے نال لائے لا الہ بس جدو لا الہ فرمایا ہوں کچھ آخیا ہے توجہ نہیں کی تھی چالی سال کچھ نہیں آخیا جدو نبوت دا اعلان فرمایا آپ نے فرمایا لا الہ کی مطلب سی جنہاں نو خدا منی کھڑے نے کوئی خدا نہیں توجہ نہیں کیتی جنہاں نو خدا منی کھڑے جے کوئی خدا بس یا اے فرمایا تری سال فرمایا لا الہ چالی سال فرمایا خالی اللہ اب میں پوچھتا ہوں تم چالیس سال کو مانتے ہو تیرہ سال کے منکر ہو کہ تیرہ سال بھی نال منڈے دیتے بھی توجہ نہیں کی تھی پھر سمجھا وا وہ تری سال دارسا تری سال تیرہ سال مکے دے دس سال مدینے دے آپ فرما دے رہے نے لا الہ تو ہن جنگا بھی شروع ہوئی پہلو کچھ نہیں سنا دے پھر وٹے بھی مارے پتھر بھی جڑی قوم آزادی ہے کسے نو یہ مطلب یہ نکلا نبیاں دے رستے تو بغاوت کیتی کھڑی اے نبیاں دے رستے تو بغاوت کیتی کھڑی اے چوری والا مجنو اے چوری والا یہ آدھا سانو وہ دین چاہیے وے جس دین دے اندر کوئی کٹن والا نہ ہوئے کوئی لڑن والا نہ ہوئے اسی آرام نال مرغے چڑھے پاڑیے تے دنیا تو ٹر جائیے پھر سمجھ لے پھر سوا لاکھ نبیاں تو علاوہ کسے ہور نبی نو لب جے نبیاں دی گل کرے گا قرآن دی گل کرے گا حسین دی گل کرے گا انہاں ہر باطل نو برا آکھیا ہی ہر کفر دے خلاف حق دا آواز بلند کیتا ہے جڑا مومن ہوئے گا انہوں ہی کرنا پینا ہے آخنا سبحان اللہ تے قبلہ میں آخری لفظ نے میرے سن قرآن دا مولو دسے تے ساڈے نزدیک ساڈے ایسے کافر دا حکم ساڈے نبی خدا دے حکم نالوں قیمتی بنیا کھڑائی تائیوں ہی قانون کافر دا ہی مصطفیٰ دا نہیں فلمی کنجراں دا میدان سٹیڈیو مسجد نالوں ود قیمتی آئی کیوں مسجد نو بل لاؤندے نی کمرشل بل لاؤندے نے مسجد نو 7 روپے فی یونٹ تے گھر کدا ہے بول او گھر رہی جے بارے مولا علی مشکل کشا فرماؤندا ہے فرمایا اگر میں نو رب اختیار دے وے علی کی چنے گا جنت لانی ہوں کہ مسجد پاک علی فرماؤندے نے میں نو رب اختیار دے وے فرماوے دس کی لینی مسجد لینی ہو کہ جنت میں عرض کروں گا مولا مینو مسجد عطا فرما دے بس ہونا کیوں فرمایا جنت جہورا محل کھان پین دیا چیزاں وہ نفس دا حصہ ہے مسجد میرے مولا دا حصہ ہے علی فرماندا مینوں اپنا حصہ نہیں چاہیے مینوں رب والا حصہ چاہیے تو اس مسجد دا مول قدر اونوں آوے بل مولوی بھیڑا ہے مسجد دے بھیڑی نہیں کہ مسجد ہی بھیڑی ہے رب بھی بھیڑا ہے فلم انڈسٹری دا کی معنی ہوندا ہے فیکٹری ایویں ہی نا تے باقی دیا فیکٹری ہے تے پردے بن گئے کسے کابلا کسے ایسکرو کسے کچھ میں پوچھتا ہوں یہ فلم انڈسٹری میں کون سا پردا بنتا ہے اس فیکٹری میں کنجر تیار ہوتا ہے کنجر کا پردہ تیار ہوتا ہے ہن اودے واسطے جتھے کنجر بنن جتھے جھوٹ ہوے جتھے گنڈاسا پیپے دا چلے تے کام ویکھے تے سچا چلا کے قتل کرے پنجی سال بوے اندر پچھو ماں کرے ملاقاتا تے روئے جناب سنٹرل جیل دے سامنے تے پہن روئے ملاقاتا کر دی اس جھوٹ دے کنجر دے واسطے قومی خزانے سے بجے جاتا ہے رب کے گھر کا بل معاف نہیں میں پوچھتا ہوں اگر حسین کے قاتل تم نہیں ہو تو کون ہے اگر یزید برائی کے ساتھ ہو تو حسین نے رشتہ توڑ دیا اور ہم کفر کے ساتھ اور کافر کے ساتھ ہوں حسین پھر بھی ہمارے ساتھ ہو تو پھر حسین کی جنگ دینی نہیں ذاتی بنتی ہے اگر دینی ہے تو پھر سن لو جس کا جس کے دل میں عظمت قرآن کی ہو وہ حسینی جو بیٹے بیٹی قرآن کو دے انگلش سکول کو نہ دے وہ حسینی جس کی نگاہ میں مسجد کی قدر ساری کائنات سے زیادہ ہو وہ حسینی جس کے نزدیک مصطفیٰ کے ایک حکم کی قدر ساری کائنات سے زیادہ ہو وہ حسینی جس نے قرآن کا سودا کیا وہ کبھی حسینی ہو سکتا آخر دعوانا ہریاں سچیاں گلاں سن پھر ایمان بنا بابا دانی کنا دھوکے بازانو سن دے رانے ہاں جڑے سانو جنت ساڈی جیب وچ پا چھڑ انج لگدا وے گلائی میں پے سنیا وے کہ اک پیر او جنت دیاں ٹکاں دیندا ہے او جنت دیاں اونے ٹکاں ایڈی ایڈیاں چھپائیاں ہویاں نے اوتے لکھاندا ہے اینے پیسے چھپاو جنت دے اوتے تے جاؤ ٹکٹ مل جنت تے ٹکٹ ونڈدا پھردا ہے میں کہ بدبختا تینوں مینوں آپ نوں پتہ کوئی نہیں ساڈے نال کی بننا وے کی بننا ہے میں اگلے دن ضلعے گجرات تقریر تے گیا واں اوتھے مینوں جٹ بندے پچھیا کہن لگا ایتھے ساڈا اک مولوی اے او جنت جناب جدوں جنازہ پڑھاوندا ہے تے آندا ہے بخشی روح اے اے بخشی روح اے اکھے مولوی جی دس ہن جٹ مینوں کیا پچھدا ہے جٹ کیا پچھدا ہے قسم خدا دی آندا مولوی جی ساڈا ایتھے نال مولوی اے پنڈ وچوں آندا ہے جڑا جنازہ پڑھاوے آندا ہے بخشی روح اے ہن توں دس کیا اے کہنا چاہیے بندے نوں کی پتہ ہے کی اوندے کول اے ہو جی دلیل اے جے نال او پکا جنتی بڑائی کھڑا تے بخشی روح بڑائی کھڑا ہے اجی میں آکھیا جی دلیل تے کوئی نہیں پر اینا ذلیل اینا گل ضرور اے مولوی ذلیل ضرور اے اے مولینا مراد علی لئی جڑا ان دے مسئلے ٹھوکی کھڑائی اپنی طرفوں کھڑی کھڑائی اے خود جہنمی ای نبی پاک سرکار دی حدیث چوندا ہے وائل للمتعلین علی اللہ حضور نے فرمایا جڑے اللہ دے اوتے قسم کھا کے نکل کر دیندے نے انہاں واسطے بربادی تے ہلاکت ہے حضور دی حدیث ہے اس واسطے صدقے جاواں نہ نبی پاک دے یاراں نے کدی اپ نو پکا جنتی آکھیا سی ہمیشہ ڈردے رہندے سن اے سنو دو دخت بچاوی جنت عطا فرماوی اے سچیاں دیاں سچیاں گلا پیا سنانا تینو قرآن حدیث دے خلاف گل ہوئے زبان وڈ لوی آ میں ایویں تینو خوش کران تے اپنے رب رحمان نو راضی کران آجی غلط گل لے آپ مخلوق نو راضی کران تے رب دی نرازگی جڑا بندہ سوچے گا حدیث جاؤں دے مخلوق بھی ہوندے تے نراز ہو جاتی ہے تے رب بھی ہوندے تے پہلو ہی نراز ہو گیا ہوندہ ہے فرمایا جس بندے نے اللہ دی مخلوق راضی کر کے رب راضی کرن دی سوچنے نہیں سوچنی مخلوق نو راضی کرنا وے حضور نے فرمایا ہوندے تے مخلوق بھی نراز ہو جاتی ہے جننے پیچھے بادشاہ گزرے نے تساں سارے دے اج نراز ہی نظر آوندے جے پے وجہ ایسی او رب نو نراز کر کے تانوں راضی کرن دی سوچنے رہے نے او صدق اج دے مولوی تانوں نراز راضی کرن دی سوچدے نے تے رب نو نراز کرن دی سوچدے نے شیر ربانی ورگا رب نو راضی کرن دی سوچدا سی اللہ وی راضی اے اودی مخلوق وی راضی اے سبحان اللہ آ تینوں مرداں دی گل سنائی اک بی بی پاک دی گل وی سناواں ہاں کیونکہ دین خالی مرداں واسطے تے نہیں بیبییاں واسطے وی ہے نا تے انہاں بیچاریاں نو انج محروم رکھیا ہوتا ہے ہاں جی اونا واسطے بھی ایک گل سنا دینا بی بی دی گل سنا من لگا سنا چھوڑا بدلنا کھو سبحان اللہ اے میرے کول کتاب سامنے پئی ائی اس کتاب دا نام ہے مشارع الاشواق الى مسارع العشاق اے تے یا میرے پورے لاہور یا میرے کول ہونی ہے یا کوئی نصیب والا بندہ ہوے جتے کول ہوے اے اللہ سونے نے ایہو جہے ہیرے لب لب کے میں لے اوناں ہاں جی تے اس ہیرے کتاب وچوں ایک تینو ایک ہیرا وکھاون لگا ذرا بدلا سبحان اللہ ایک مائی صاحبہ توجہ فرما مائی صاحبہ دی گل سناون لگا جنہاں نو پتہ سی جنت کیویں لبنی دوزخ تو بچنا کیویں خالی دعوے نہیں سر کردے ہوندے جھوٹ دے اوتے اپنی عمارت نہیں سی بنائی ہوئی جھوٹ دے پل بنا کے اپنی عمارت انہاں نے سی بنائی حق حقیقت نو سمجھدے سن اودے مطابق چلدے ہوندے سن عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بصرے شریف دے اندر بڑے بڑے مجاہد ہوئے نے بہت بڑے اللہ دے مجاہد ہوئے نے بہت بڑے ولی ہوئے نے انہاں دے دور دے اندر باروں کسے غیر مسلم نے مسلمانوں دے شہر بصرے دے اوپر حملہ کرنا سی وہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد دی لوکاں نو ترغیب دتی تقریر کیتی لوگو تیار ہو اللہ سونے دے دین دی خاطر ذرا توجہ نال گل سمجھی ہاں جی جدوں نا لوکاں دے اگے تقریر کردے نے پے جویں میں کر رہا اسی طرح لوکاں نو بٹھا کے واعظ کر رہے سن واعظ کردے عبد الواحد سرکار نے جنت دی حور دا جنت دی حور دا قصہ بیان کیتا جدو قصہ بیان کیتا وے ایک بی بی مائی گھر وچ سندی سی پئی بڈڑی مائی دس کے چھتی آئی آن کے مجمع وچ کھلو گئی آندی عبد الواحد جویں دی تو بی بی دا ذکر پیا کرنا وے میں جانیاں ایہو جی بی بی تے میری نوں بن جاوے میری نو بن جاوے تینو پتہ ہے اللہ میں نو ہیرے ورگا پتر دا فرمایا ہے جنو رئیس لوگ رشتہ دینا دا جناب چاہتا رکھ دینے رشتہ دینا چاہ دینے پر اے ہو جی لیک تے سالے تے اے ہو جی پاک بی بی جی میں دا ذکر تو پیا کرنا ہے میں جانیا اے ہو جی بی بی میرے پتر نال ویائی جاوے ہن گل جنت دے حور دی ہو رہی سی پر بی بی دے صدقے جاواں جان دی جو سی ایمان یقین کامل سی اولاد نو وی جنت لے جاواں اے اوہی ماواں نے جنہاں دے پیراں دے تھلے جنت رکھی ائی ہاں جے مائی جہنم دے راہ کھاوے مڑ پتر کیویں جنت جاوے جدوں بختاں والی آپ جہنم نو ٹوری کھلی ہوے تے پھر اون دے اپنے پیراں تھلے جہنم پئی اے پتر نو کتھوں کڈ دے گی توجہ نہیں کیتی جن نے پتر نو جنت دینی اے او ماں پہلو آپ جنت پیراں تھلے رکھی کھلی ہوے بھی ہن مائی پیا کھدی اے عبد الواحد صاحب میں اپنا پتر او دے نال ویاہنائی حق مہر دس کنا دیواں آ لے پھر 10,000 حق مہر ہن غیبی سودا پیا ہوندا ہے نان جنت دی حور نو کدو ویکھیا توجہ نہیں فرمائی ہاں جی پر گل سن جویں نائی جاندے نے نا یا بیبیاں جاندیاں تے ویکھ ہوندیاں نے رشتہ تے اگلے نو دسدے نے تو پسند کر لیندے آن کٹھا سودا محض گواہاں دی گواہی دے اوپر توجہ نہیں فرمائی او یار نائی نائی کدے گھر چنگا ہے نائی دی گواہی دے اوپر اگلے رشتہ کر لیندے نے تے جتھے خود محمد عربی ہوے گا تے حضور بیان فرمایا ہوے جنت دے حوراں دا تے رب دا قران بیان فرمایا ہو تے پھر کیوں نہ اگلے رشتہ کرن ہن مائی آ گئی آندی ہے عبد الواحد صاحب 10,000 حق مہر میرے پتر نو لے جانی جہاد تے اے 10,000 دے نال گھوڑا بھی خرید کر نال اسلحہ جڑا چاہیے خرید کر اے میں دینی ہاں بھائی حق مہر لے جاؤ عبد الواحد نے اے گل سنی مائی دی قبول کیتی مائی نے پتر بلایا پتر آیا آکھن لگی مائی پترا تیرا ویاہ میں کیتا وے تینوں قبول ہے کہ نہیں آکھن لگا ماں تو رشتہ کرے قبول نہ کراں کیویں ہو سکدا وے بسم اللہ ہو سکدا ہے جے سکولی پتر ہوندا انہیں آکھن شٹ اپ آپ کون ہوتی ہیں میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی توجہ نہیں کی تھی. مثالا بھی تو لانا پیسہ نا تھوڑا جا مثالا بھی لانا پیسہ خبردار ممی ممی ممی جا قسم مگرو لو میں غلطی کر کر لیکن صدقے جاواں نبی دے دین والا پتر سی نام اس پتر دا ابراہیم سی. ابراہیم عرض کردا ہے ماں اے میں حاضر ہاں. فرمایا پتر جا تینو لالا بناونا ہے. گھوڑے تے ماں نے سوار کرایا پرچیاں لے دے جو ہتھیار چاہیے سن دا قدار نال خرید کر کے نال دتے. ہن ماں ڈور رہی ہے پتر نوں ماں ٹو رہی ہے کدھر پیا جانا ہے جامع شہادت نوش کرن پیا جانا ہے میدان جتھے حور دے نال شادی ہونی ہے. تیری میریاں شادیاں پارکاں وچ اج لوگ ہی کردے نے. آپاں شادیاں پارکاں وچ کرنے آں. ایک ایسا عجیب لاڑا سی جڑی شادی اج میدان جنگ چ ہو رہی ہے جتھے کسے دی سری کسے دا سر گھوڑے دے پیراں تھلے آ رہا ہونا کسے دا جسم آ رہا ہونا کسے دی بانہ کٹی چ رہی ہونی کسے نوں کچھ پیا وجدا ہے. ہاں جی جناب زخماں دیاں چوٹاں دے وچ جج لیا ہونا وے براتی مجاہد نے. ہن ادھروں وی مجاہد جا رہا ہے ادھروں وی مجاہد وچ جناب او جا رہا ہے نال قاری قران دے سہرا پہ پڑھدے نے قرآن دیکاری سہرا کی پڑھ رہے سن. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے جنت دے بدلے مومنا دیا جنت مال خرید کر لے لے. ہن اے سہرا قرآن دا نال نال پیا پڑیندا اے. عاشق جا رہا ہوئے مقتل کی طرف آگے چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جاوے شہادت پیتے ہیں سبحان اللہ. ایتھے کئی نوجوان بیٹھے نے آپ لیا او جوان آپ انہاں شیراں دی اولاد ہے. اساں انگریزی گدڑاں دی نسل نہیں. اساں سلطان راہی دے عمران خان دی نسل نہیں. اساں ایہو جے مجاہد ابراہیم ورگے عاشقاں دی اولاد اپنے چتے آلا پشان او شیر گواچیا شیر دا بچہ گواچیا بھیڑیا اچ پڑے انہوں کی پتا شیر کی کر دے اندے دے او ساتھے دے ہو جائے شیر رب دے دے دے سان. اور جدو ابراہیم تر پیاوے تو جو فرما عبدالواحد بن زید فرما دے لے جدو میدان جنگ دا لگ گئے سارے کو پہلو شیر خدا دا میدان جائے وہی نوجوان جدوں وچ آیا دشمن دی فوج وچ گھس گیا وے گھبرایا نہیں بنے گا کی جدوں جان پہلو ہی وچ چھڈی سی مڑ گھبرانا کی اے ڈرنا کی اے جدوں وچ وڑ گیا وے. ہاں جی تلوار چلائی ہتھیار چلائے کاجر مولی وانگو کٹ کٹ کے کافر نو سچدا جا رہا سی. آخر دے اندر عبدالواحد بن زید فرما دے لے ہاں جی دشمنا اکٹھے ہو کے حملہ کیتا ہے عاشق شہید ہو گیا ہاں جی سر دھڑ تو جدا ہو گیا وے. میں جا کے توجہ فرما میں جا کے ہاں زخمی ہو کے فرما میرے ڈگا اے زخمی ہو کے حالے ڈگا سی. میں لبدیا پہنچیا وے آخری سانس آئی آندا اے عبدالواحد میری ماں نو جا کی تیرے پتر کنڈ نہیں لائی تیرے پتر اللہ سونے دے حکم تے رستے دے اندر ماں سخت کوتاہی نہیں کیتی پورا اتریا ماں مبارک ہوئی اینے لفظ بولے جان خدا دے سپرد کر دتی شہید ہو گیا اسا جنگ مکائی گھوڑے تے پایا جناب توجہ فرما جنگ مکائی گھوڑے تے پایا تے لے گئے جتھے دفنانا سی دفنا چھڈیا جدو اسی واپس گھر پسرے پہنچے ہوں جناب ماں دی پہلو راہ وچ کھڑی پتا خبر سی مجاہد واپس آ رہا ہے غازی ماں نے جدو نصرے دے اندر استقبال کیتا ہے ماں دی عبدالواحد دس مبارک خبر دیوی کدے افسوس والی خبر نہ دے ابدل واحد سیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے نے نال دیاں دے اتھرو آ گئے اونے نال دیاں نوں روکیا سی بیلیو ماں دا کلیجہ کمزور ہوندا ہے کدھرے پھٹ نہ پوے دسیا جے نہ ماں دی اے دس خبر سونی سناوی کدھرے افسوس تے غم دی خبر نہ سناوی او آندا اے ماں اے دا کی مطلب اے آندی اے جے جیتے ہون دی خبر سنائی ہوے گی پھر تے افسوس کراں گی جے خبر شاہ افسوس دی خبر نہ سنا مت دل سمجھا دل مٹھے چا جائے گا ذرا مہربانی کری خبر میں انہیں آخیا بول اما کی آنی ہے فرمایا پترا جے میرے پتر دے جیندے ہون دی خبر سناوے گا بڑا دکھ لگنا بڑا افسوس ہونا جے خبر سنائی میرا پتر شہید ہو گیا وے تے میں آکھاں گی رب قبول کر لیا میں تینوں مبارک دیاں گی عبدل واحد اتھرو سکائے عرض کردا نی ماں اے ور مبارک ہوئی پتر شہید ہو گیا وی رب قبول فرما لیا اے ماں خوش ہوندی خوش ہوندی ہوندی چھانا مار دی بڈڑی گھر اپنی اے لا اگلا دن ہویا عبدل واحد نوں ٹکری آندی عبدل واحد تینوں خوش خبری سناون آئی اے آندہ نی ماں ایک کا دی خوش خبری ہے فرمایا راتی خواب اج بیٹھے آوے جی میں پتر نو لارا بنا کے بھیجیا سی تخت بیٹھا سی تاج سر تے رکھی بیٹھا سی لارا بنیا بیٹھا سی جنت دی ہور نال شادی رچائی بیٹھا میرا مدر آگ سبحان اللہ میرا جین دے آگ سبحان اللہ اور سونا ہے صدقے جا واپس تے دنیا نال دل لائی کھنے قسم خدا دی دنیا کوئی شے نہیں دنیا ایک خواب ہے یا رسول اللہ والا لکا واسواب گیا نبی مشکل کشا ہے جندے در تو پہ بن دے ولی سادہ مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بن دے ولی آیا سونا اے پاک علی جندے در تو پہ بن دے ولی اوے تے در جا ولی کی پاوے جتے مور علی سائیں نہ لاوے او تے در جا نعرہ تحقیر نعرہ تحقیر اوتے بندے آپے ولی جنے چوکھٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پے بندے ولی